राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल नवमी विक्रम संबंध चर्चित पंथ अनुसार 27 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उसमें देने देने की बात नहीं, सते ही ऐसे परमात्म तत्व पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तत्व ज्ञान का भी जन्म सिद्ध अधिकार है, योग का भी तत्व जन्म सिद्ध अधिकार है और प्रेम का भी। मनु संसार की दृष्टि से बाह्य शब्द किया जाए तो कर्मयोग है और आत्मा की दृष्टि से ठीक समझा जाए तो ज्ञान योग है और परमात्मा की तरफ देखा जाए तो भक्ति योग है। तो कर्मयोग में कामना है वो बांधने वाली है या निष्काम है वो छुटाने वाली है। तो कामना पैदा होती है, निष्काम में पैदा नहीं होती है। निष्काम तो सतह स्वाभाविक कामना पैदा होती है, तो पैदा होने वाली चीज का नाश करने त्याग कर देना सुगम है। स्वतः सिद्ध हो उसका त्याग नहीं होता, तो स्वतः निष्काम तो है, स्वतः स्वाभाविक कामना पैदा होती है और कामना पैदा होती है वो भी ज्यादा रहती नहीं, टिकती नहीं। कामना पूर्ति से फिर नहीं कामना, पूर्ति से फिर नहीं कामना, नहीं कामना जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई। जो कामना का त्याग कर दिया जाए तो निष्काम हो जाता है। तो निष्कामता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। जैसे जल की शीतलता स्वतः है, शैत्य में यथा जल प्रकृति जल से जल की प्रकृति स्वभाव है, ऐसे निष्कामता स्वभाव है। ईश्वर जन्म हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे को देखो कोई काम नहीं होती, बच्चे में इच्छा होती है, वह इच्छा होकर के वो काम नहीं होती उसका, वो थोड़ी बाबी बैठ जाती है। ईश्वर ने बच्चे का दृष्टांत दिया है कि दोष बुद्धियो भयाति तो ना निषेधा निवर्तते, गुण विद्या तथा गुण विद्या तथा वेतन न करो थे यथार्भक। जैसे बालक है वो घुटनों में चलता है, इधर चलता चले इधर चलता रहे इधर चलते ना सो इधर से मतलब ना इधर से कोई इधर से मतलब है, अपने का स्वार्थ नहीं तो भयातीत है। वो निष्काम भाव से शुरु को हल्हाने लाभ ये भयातीत तो निवृत्त होता है। ऐसे तो कोई दोष बुद्धि से निवृत्त नहीं होता और प्रवृत्त होता है गुण बुद्धि से प्रवृत्त नहीं होता। दोष बुद्धि भयातीत भयातीत गुण दोष नंशीदार निवर्तित है, गुण विद्या तथा विधक न करोती यथार्पक। तो निष्काम कर्म होता है वो स्वाभाविक होता है, कामना पैदा होती है और कामना का उपभोग करने से कामना ज्यादा पैदा होती है। लिखा है कि नद्वा तु काम कामाना उपभोग साम्य थी। कामना है वो काम्य पदार्थ, कामना इच्छा का भी है, कामना पदार्थ का भी है। काम्यंते थी काम अमुकान तो जिसकी कामना की जाए उसका नाम भी काम है। स शांति मापनोती न काम कामी, काम कामी कामना की इच्छा वाला कामना, तो कामना है वो उत्पन्न होती है, उसका योग वियोग होता है। ये बात ठीक समझ में आ जाके संसार का वियोग नित्य है, बहुत बड़ा भारी लाभ होता है। कामना का भी वियोग होता है, इच्छा का भी वियोग होता है, आशा तृष्णा का भी वियोग होता है, जीने का भी वियोग होता है, निरोगता होता है, वियोग होता है, धनवत्ता निर्वत्ता होता है, वियोग होता है। तो जिसका वियोग स्वतः होता है अपने उसको स्वीकार कर ले, काम ठीक बन गया। जिसका वियोग होता है उसको अपने स्वीकार कर ले, ठीक। योग में तो अपना पुरुषार्थ होता है, इच्छा होती है, और वियोग स्वतः होता है स्वाभाविक। योग संसार स्वभूल है तो इसका वियोग स्वतः होता है। तो और कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक है। कामना का अधिक वेग और स्वभाव पड़ जाने से निष्कामता कठिन मालूम देती है, कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान कठिन मालूम देता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीना लग जाए तो छोड़ना कठिन, तो अच्छा है। कोकन पीने लग जाए तो छोड़ना कठिन होता है, मदिरा अधिक पीने लग जाए तो छोड़ना कठिन होता है। तो ये चिपकाया हुआ है, इस वास्ते कठिन मालूम देते हैं। वो कठिनता हमारी खुद की पैदा की हुई है, कठिन होना है। जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते उनको पीना कठिन है, छोड़ना उन्हें कठिन, छोड़ने का कठिन। ऐसे ही कामना है, उसको करते करते कामना करने का एक स्वभाव आदत पड़ गई। आदत होने से छूटने में कठिनता पड़ती है, परंतु स्वाभाविक निष्कामता शुद्ध है। ऐसे योग भी स्वाभाविक है, कर्म योग। ऐसे ज्ञान भी स्वाभाविक है, अपने स्वरूप का बोध है। अपना स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध बुद्ध है, तो वो स्वाभाविक है। शरीर के साथ संबंध मानना ये अपनी गलती है। इस वास्ते स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध है ही। तो ये जो साथ मानना है ये कृत्रिम है, वो स्वाभाविक है। इस वास्ते स्वतः सिद्ध है, स्वभाव अधिकार है। ऐसे ही परमात्मा पर भी हमारा स्वभाव, क्यों परमात्मा का मानस है। जैसे बालक अपनी माँ के गोदी में जावे तो उसको हक लगता है, ऐसे हम परमात्मा की तरफ चले तो हमारा हक लगता है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुग्रासी, परमात्मा का हमारा संबंध है। जन्म सिद्ध नहीं, स्वतः सिद्ध है। तो माया बस भय हो गुस्साई, माया बस हुआ है। वह कब से है? अनादिकाल से है ये। इस बात से अंत हो जाता है लोगों की माया वश भय। तो माया का त्याग कर दे, तो त्याग किसका कर दे? निरंतर त्याग कर रहा है आपका, आपका निरंतर त्याग कर रहा है, उसे त्याग करना है। और निरंतर स्वरूप स्थिति है, उसमें स्थित होना है। परमात्मा निरंतर ही हमारे देश से निरंतर रहते हैं, उसी की भक्ति करनी है। तो ये स्वतः सिद्ध तत्व है, ये स्वाभाविक है। कामना अस्वाभाविक है, अज्ञान भी अस्वाभाविक है, और भगवान से विमुख होना भी अस्वाभाविक है। कामना छूटती आपसे स्वाभाविक हुआ, अपने स्वरूप की स्थिति है, स्वरूप वैसा स्वाभाविक है, और परमात्मा संबंध स्वाभाविक है। बढ़ाया हुआ थोड़ा ही है, तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, उसको प्राप्त करना है। आदत ऐसी बना ली, इस कारण से वो कठिनता मालूम देती है। किसी व्यसन में आदमी लग जाता है तो व्यसनी से स्वभाव रे और जावरा दिया, व्यसन हो जाता तो कठिनता होती है। तो कठिनता अपनी पैदा की हुई है, कठिनता है नहीं। विचार करें तो जो हमारे को छोड़ता है उसको छोड़ना है, और हमारा आपका स्वरूप है उसको प्राप्त करना है, जो नित्य प्राप्त है। ऐसे प्रभु भी सबको नित्य प्राप्त है, स्वाभाविक ही। ऐसे वैराग्य भी स्वतः होता है। किसी सुख को आप लो, सुख से वैराग हो जाएगा। पुष्पों के इतने सूखने की मन में आती है तो सूखते हैं, सूखते सुख छोड़ देते हैं, नहीं तो यह बांध में रख लो पुष्प और अच्छा से बांध में सुभाएगा नहीं। स्वतः ही मात्र भोग से स्वतः अरुचि होती है। कितने कोई भोग है जिस भोग से अरुचि होती ही है, तो अरुचि स्वतः है। अरुचि सुधा रुचि पैदा होती है, पैदा होती है उसके वश में हो जाते हैं तो आकर्षण हो जाता है, पर वो स्वतः अरुचि होती है। इसमें कठिनता क्या पड़ती है कि मनुष्य को जो आरंभ है नहीं वो देखता है, अंत को नहीं देखता। संसार के अंत को देखे तो भोगों का अंत होता है, एक भोगों का आरंभ होता है। आरंभ में आकर्षण होता है और अंत में विकर्षण होता है। आरंभ में तो बड़ा खिंचाव होता है, अंत में ज्ञानी होती त्याग होता है। तो आरंभ को आदर देता है, निरा अंत के आदर नहीं देता। विषयेन्द्रिय संयोगाद यद अग्रे अमृत भवन, विषयेन्द्रिय संबंध से आरंभ में अमृत की दीखता है, परिणाम में विषय, परिणाम में विष्णु की तरह होता है। तो विष की तरह होता है तो उस पर अगर आदर करने लगे तो आरंभ विष की तरह है। स्वास्थ्य गीता ने कहा ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, काम क्या है कि ज्ञानी का नित्य वैरी है, ज्ञानी का जो विवेक है उसका नित्य वैरी है, और अभी अविवेकी का अनित्य वैरी है। अभी का अनित्य वैरी क्यों आएगा, तो भूख के समय काम अच्छा लगता है, काम नहीं तो भूख को अच्छा लगेगा ही नहीं, तो ये अच्छा लगता है फिर बुरा लगता है, तो अनित्य वैरी हुआ। अरे विवेक पहले से अच्छा होती तो यही आप बताएंगे, अब कुछ न कुछ अनर्थ होगा। नित्य वैरी ना जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुराशदम, तो काम रूपम दुराशदम शत्रु जय इसको मार दे, अंत उसका जय, तो त्याग कर दो उसका। तो त्याग उसका होता सुते ही, तो आदि और अंत में है, वो अंत में जो होता है उसका आदर करे तो उसका त्याग हो जाता है। अंत का आदर नहीं करता, आदर आरंभ का करता है। तो आरंभ है वो दिखता बड़ा से यत दग्रे विषेन्द्रिय संयोगात यत दग्रे अमृत भव तत्म दग्रे अमृत परिणाम आरंभ में विष की तरह दिखता है, अंत में मटी वो सात्विक सुख होता है, तामस सुख तो आगे सुमोहनात्मक है, वो आगे पिछक बेहोशी का चीज है। यदग्रे चानुबंधे से सुख वो अनुमात्मा न, तो आरंभ की ये बात बता दी। तो आरंभ की चीज में आरंभ देता है, इसका अर्थ हुआ तुच्छ बुद्धि। बुद्धि बहुत तुच्छ होती है तब आरंभ में आ देखता है, और बुद्धि ठीक होती है तो वो परिणाम को देखता है। समझदार आदमी परिणाम की तरफ दृष्टि रखता है और बेसमझ आरंभ की तरफ दृष्टि रखता है। आरंभ की तरफ देखता है तो कठिनता होती है, और परिणाम की तरफ देखे तो उसको आदर करने से सुख हो जाता है। अंत ही तो तजेंगे पामर तोन तजे अभिते, अंत में सब छोड़ेंगे, कोई साथ रखेगा नहीं, तो पहले से ही अगर त्याग दे तो निहाल हो जा। तो इसे वियोग नित्य है तो वियोग को स्वीकार करना ठीक है, किसी कितनी बढ़िया बात है। अरे परमात्मा का अपनापन है, वो अपनापन को स्वीकार कर भगवान कहते हैं मम प्रिय है, मम ही वांश है, सब मम प्रिय सब मम हो जाए। तो भगवान का संबंध है वो नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। तो अनित्य संबंध का तो त्याग हो रहा है स्वतः, और नित्य संबंध का निरंतर स्वतः सिद्ध है। तो नित्य सिद्ध को प्राप्त करना ये जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य का, जो परमात्मा अपने है उसमें अपनापन स्वतः स्वाभाविक है, अंश अंश का संबंध होता है ना, तो वो जीव का परमात्मा के साथ संबंध है, एकता है। इस वास्ते ये सुगम पड़ता है, परंतु आदत ज्यादा हो जाने से छोड़ने में कठिनता पड़ती है। नहीं तो विजातीय का संबंध विजातीय, संसार विजातीय है, स्वयं नित्य है संसार अनित्य है, तो विजातीय का संबंध तो स्वतः ही नहीं है, पर विजातीय का संबंध कर लिया। जैसे अन्न जल के बिना शरीर नहीं रहता, परंतु बीड़ी सिगरेट बिना कुछ मर जाता है आदमी, इतने नशे है व्यसन है उनके बिना कोई मरता तो है नहीं, मरेगा तो जल्दी व्यसन होकर करने से मरेगा, व्यसन नहीं होगा तो ज्यादा जिएगा, और जितना भोगी अधिक होगा उतना जल्दी मरेगा वो, तो जीने का तो त्याग वो जीने का कारण है, मरने की चीजों को आदत कर लेने के कारण से मरने की चीज अच्छी रहती है। मरने से डरता है पर मरने के उपाय से नहीं डरता है, वो डरता नहीं है वो सेवन करता है, मरने के उपाय को जान जान कर पकड़ता है, मानो कोई जल्दी मरना हो मरने की तेजी तो मरने में खतरा वाला भी है, जल्दी मरू जल्दी मरू चाहता नहीं है, आत्मा ही वही पूरा आत्मना है तो आप अपना ही भय होता है, तो जो भोगों का सेवन ज्यादा करे वस्तुओं का सेवन करे तरह तरह का भोग सेवन करेगा तो जल्दी मरेगा वो, जैसे त्याग हो शांति हो रहे तो वो ज्यादा जीवेगा, जीना सबको अच्छा लगता है पर जीने का उपाय बुरा लगता है, मरना सबको बुरा लगता है पर मरने का उपाय बढ़िया लगता है, तो ये बढ़िया लगता तो मूर्खता है फंसता है, अरे समझदारी क्यों फंसेगा, मरने का उपाय बढ़िया लगता है मूर्खता से विवेक विचार से मरने का उपाय बढ़िया तो लगेगा, त्याग स्वतः होता है उसको त्याग करता है, स्वतः प्राप्त उसको प्राप्त करना है, पर ये सब ध्यान नहीं देते, स्वतः ही नहीं देते कहने पर भी नहीं देते, विचार करे तो विचार थोड़ा सा कर छोड़ देते, विचार का भी आदर नहीं करते, सत्संग से विचार होता है उसका भी आदर नहीं करते, महत्व नहीं देते, रुपया मिल जाए 50, 60, 100, 200 तो उसका आदर होता है, वो रुपये मिल गए, अरे पारमार्थिक बातें के इतना आदर नहीं होता, अरे पारमार्थिक बातें निहाल कर दे सदा के लिए, रुपया फंसाएगा सदा के लिए, विवेक का आदर करते ही नहीं, विवेक का आदर नहीं करते मनुष्य से क्या होगी, मनुष्य की जो महिमा है मनुष्य शरीर की वो इस ढांचे की महिमा नहीं है, दो पगों से चला काला माथा हो ऐसा चला उसका नाम ये नहीं है, मनुष्यता है वास्तव में गुणों का नाम, मगर लोग अरे छोरा मिनक हो जाए, अरे छोरा मिनक हो जाए, मिनक मिनक तो हुआ हुआ है, मानो मनुष्यता होनी चाहिए भीतर, मनुष्यता वो जैसे मनुष्य है इज्जतदार, मनुष्य पढ़ा ही नहीं है तो क्या है, मनुष्य पढ़ा ही नहीं है कुछ मनुष्यता नहीं, साधु मिले वो कहते साधु कम हो गए, साधु वैसे साधुता कम हो गई तो मिनकपण कम हो गए, मिनकपण कम हो तो चला जा रहा है, कम होने का उद्योग कर रहे मिनक वो मिनकपण नष्ट होने का बड़ा प्रयास हो रहा है, सिनेमाओं के द्वारा खेलों के द्वारा प्रयोजन के द्वारा क्रिया के द्वारा व्यवहार के द्वारा सब तरह से इधर बड़ा उद्योग हो रहा है कि जल्दी मरना और मिनक होना नष्ट हो जाए और मरना जल्दी, ये उपाय हो रहा है, और उसको फिर आधे दिन इसी ने किया जाता है, चाहे मरने की बहुत जल्दी लगी है, ऐसी बात है, आप विचार करो परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप है, और संसार का वियोग स्वतः होता है, वियोग स्वतः हो जाए तो प्राप्ति हो जाए, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग होना उसका नाम योग है, दुखों के संयोग का वियोग स्वतः होता है तो योग स्वतः सिद्ध है, जरूर सिद्ध अधिकार हमारे स्वतः स्वतः सिद्ध, पर सोचते नहीं, स्वयं सोचता नहीं दूसरा कारण मानता नहीं, अब क्या करें बताओ, तीजा कोई उपाय नहीं, स्वयं सोच कर सकते हैं, पुस्तक पढ़कर कर सकते हैं, विवेक कर सकते हैं, वो तो करते नहीं, दूसरा सुना रहे थे उसकी परवाह नहीं, और समझते नहीं समझना चाहते नहीं, सुनने वाले भी समझना नहीं चाहते, सुनने का तो पसंद है यहां तक तो आ गए, पर सुन करके उनको समझे ये परवाह नहीं है, याद है बातें बातचीत अच्छा सत्संग बड़ा अच्छा हो कहीं हुआ कि याद नहीं है, बड़ा अच्छा हो अच्छा हुआ याद नहीं है, रोगी और उसको कोई दवाई बता याद नहीं रहे उसको, ऊपर ऐसा याद रहता है सदा याद रहता है, ये रोग की दवाई है तो दवाई याद नहीं रहती, क्योंकि रोग में राजी हो रहा है, रोग में राजी हो रहा है, बीमारी में राजी हो रहा है, मरने में राजी हो रहा है, दुखों में राजी हो रहा है। तो ये बात है, ये होश कब आता है, ये सत्संग से आता है, सत्संग करने से होश आता है, आदमी का विवेक जागृत होता है, नहीं तो बेहोश पड़ा है, जैसे बेहोश हो जाए संधिपात में, ऐसे ये तीन भाव गए ना, तीनों को रोग बताए हैं, बात पित्त कब, पित्त मित साथी जा रहा, क्रोध है, पित्त है, लोभ है, ये लोभ क्या है, काम बात लोभ अपार, हाँ तो लोभ और ये क्रोध, काम और क्रोध लोभ, तो ये तीन शत्रु है, काम और क्रोध और लोभ, तो ये शत्रु तीनों में शांति से दूर होते हैं, इस वजह से हम वो बताए शांति, शांति कृपाण बताए, कृपाण कृपाण होती है, तीन धारा होती है कृपाण के, तलवार होती है टेढ़ी, एक धारा होती है थोड़ी दूर, दो धारा होती है फिर एक तरफ धारा होती है, और कृपाण होता है श्रीधार अठने विद्धार इधर विद्धार इधर विद्धार, संतोष कृपाण, तो क्रोध को भी मारता है, न संतोष मुझ कहो बिन संतोष काम न शाही, संतोष क्रोध क्रोध को कह दिया लक्ष्मण जी ने कितने संतोष बुध कुछ काम, संतोष क्रोध मर जाता है, क्रोध से काम मर जाता है, संतोष है संतोष लोग हो जाते हैं, संतोष ही लोग है संतोष है, संतोष होता है, संतोष कृपाण है, यूं मार कर यूं मार कर यूं मार कर, इस बार से संतोष संतोष सब काम ठीक हो जाता है, संतोष है तो अनुत्तम सुख लाभ है, संतोष क्या जिसका नाश होता है उसे छोड़ने में संतोष रखोगे, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, तो भोग नहीं बढ़ते नहीं सही, धन मिलन नहीं सही, क्रोध नहीं सही, इतना काम होता है, उपेक्षा कर दे उदासी बेपरवाह कर दे, बेपरवाह भड़क भड़क बोले है वो, पर बेपरवाह करते हैं सत्संग से, बेपरवाह करते हैं भजन से, बेपरवाह करते हैं पढ़ने से, बेपरवाह करते हैं सदगुरु की धारण करने से, और काम के गुरु परवाह करते हैं, भूख भोग ले क्रोध है तो संतोष नहीं हो तो दो काम में लेते हो, भगवान कहते हैं भाई तेरो न बस पागत राग द्वेष के वशीभूत मत हो, ये वशीभूत हो काम करते हैं, नहीं करे तो उसको और भाई माई आपस में बात करती है ना, उसे तेरे तू बोली नहीं, मैं तो एक इच्छा सुनाऊ इसे बात हुई जाएगी, इसी को बात अनिष्ट करने में बड़ी बहादुरी, बड़ी तत्परता, बड़ी उत्साह, परमात्मा उत्साह रहते हैं, भजन सत्संग करते हैं, सत्संग बातें सुनते हैं, कुछ नहीं भाई बेपरवाह सुनते हैं, ऐसे नहीं कर याद ये तो बात बहुत बढ़िया आई, ऐसे अगर एक एक बात सत्संग में सुने तो निहाल हो जाए, महान संग्रह हो जाए, मनो छोड़ देते सुन नहीं छोड़ते, एक बात याद आ गई भाई, एक संत कथा एक ब्राह्मण देवता कथा करते थे, पंडित बहुत बढ़िया कथा करते थे, तो संत भी उनको सुनने जाया करते, तो एक दिन संत पहुंचे दिन में तो कहा कि क्या करें प्यास लगी है, तो पंडित जी का भाई प्यास लगी है तो महाराज को ठंडाई पाओ ठंडाई बनाओ, ठंडाई बहुत करके ठंडाई बनाई, मैं ज्यादा ठंडा जल में कहे हमारे पियो तो महाराज दे दिया, तो महाराज जाकर बैठ के नाले के पास मुकुला करे थूके, थू दियो क्या प्यास बहुत लगी है, अरे प्यास बहुत लगी थूक रहे हो, प्रभु लगे फिर थूक दिया, क्या थूक दी वो बुरा लगे पंडित जी को, थूकते क्यों हो, प्यास लगी मुझे प्यास प्यास लगी थूकने से मिटेगी, प्यास तो पीने से मिटेगी फिर थूका, ये क्या आप थूक दे हो, तो आप क्या करते हो, आप जो अच्छी अच्छी बातें कह देते हो थूक देते हो, बस कह दी कह दी, दान तो करते नहीं पीते तो हो नहीं, आप भी कुल्ला ही करो मैं भी कुल्ला करूं, बढ़िया बढ़िया बात है, बड़े बड़े को तो कुल्ला करता है, मन में उसकी संतोष होता है, कुछ तो शांति पहुंचती है प्यास में, पर पीने से थोड़ी पहुंचती है, मुख में भी नाड़िया है उनके द्वारा कुछ ग्रहण होता है, शांति बीजी है, पर कुल्ला करे थूके बेटा, इस तरह से महाराज पिंड गाई पाने पर ही वो पूर्व लो पाप और उन्हें पहले खा लिया, आप दूसरे बताओ, मारे तो मारे तो पेश हुई है भाई, क्या बताओ थाने क्या बताओ, परोपदेश बेल आया हम शिष्टा सर्व बनी, दूसरे के उपदेश बड़े पंडित हो जाते हैं, विस्मरती है शिष्य तो बड़े पंडित है, इस प्रकार ही सब अपना काम है अपन देख भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं, पर उपदेश कुछ अनुभव दे रहे जे आचरित नारायण कर रहे हैं, वो तो देख यादव दे रहे हैं ठीक हो जाए, आप बैर नहीं बैर नहीं तो हरेक बैर हो जाएगा, इस तरह दूसरे बताने वाले तो सब उपदेश देते हैं, किसी मरना हो जाए तो गांव की माया मारा ज्ञान योग कर्म योग भव्य सब सब सुना देना, संसार सुपना है ज्ञान योग आ गया, राम जी सिंह दे तो शरण भक्ति योग आ गया, अरे मारा तो कर्म है कर्म है कर्म में भोगना पड़ता है, परंतु कर्म में रोने लग जाए भाई अपने तो काम में जानिए बातों को, तो आप सुनो मैं भी सुनाऊ, आप भी लो अपने दोनों एक ही पाठशाला से हैं, हमारे कहने में बहुत आती है बात है, बहुत पैदा होती है आचरण में हो तब है बार आनंद हो तब है, काम में ले लिया है निहाल हो जाए निहाल, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परोपदेश कुशल पूर्ति रे जे आचरित नरन घने रे, अपने तो नरन घने रे होता होना है केवल उपदेश तरह नहीं है, उपदेश में फायदा बहुत थोड़ा, अब कुल्ला करने से कितनी प्यास मिटे थोड़ी शांति मिटे, कुल्ला नहीं करे तो प्यास ज्यादा ही है, कुल्ला करे कुछ तो ठीक है, पर पीने से जो रस है आनंद है कुल्ला कर थोड़ी है, नारायण नारायण नारायण चलो भाई, तो परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात है खास, अपने खास नहीं है संसार, अपनी चीज नहीं है, अपने मिला है छूटेगा छूटेगा, तो परमात्मा मिले ही रहते हैं, अपनी तरफ से मिलते नहीं, परमात्मा तरफ से मिलेंगे एकदम।